رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi hamdü senalar olsun. Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allahu Teala salat ve selam eylesin. Evet kardeşler, en sonki tefsir dersimizde Hud suresinin 4. ayetine kadar işlemiştik. Ve elif, lam, ra ile başlamış olması hususunda birkaç kelam etmiş. Sonra kitabın ayetlerinin tahkim edilmiş olmasından, muhkem kılınmış olmasından bahis açmış. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendisinden başkasına kulluk etmiş olma babını zikrine ne yapmıştık? Özellikle ifade etmiştik. Ki insanlığın zaten yaratılışındaki gaye Allah'a kulluk etmek. Bunu alemlerin Rabbi zaten ne yapıyor? Zariyat suresinde yine وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri başka hiçbir amaç için değil, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım buyurmuş olduğu gaye. Ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da Allah'a kulluk etmiş olmaya, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da Allah'a kulluk etmiş olmanın amacına kişinin kendisini adadığının ve ona söz verdiğinin neyidir? Açık bir ifadesidir. Ki özellikle daha dün işlemiş olduğumuz konulardan bir tanesi la ilahe illallah'ın bir hayat tarzı olduğu meselesi ki aynı meyanda ifade edeceğimiz hususları dile getirecek olursak Allah Azze ve Celle'nin her şeyi yaratmışlığına bir dikkat çekin. Ve Allah hiçbir yarattığı şeyi yarattığı şekil üzerinde arkasında onu boş bırakmış değil. Yani her ne yaratmışsa Allahu Teala, ama her ne yaratmışsa o yarattığını aynı zamanda ne yapmış? Yolunu bildirmiş, onu yönlendirmiş, onu hidayet etmiş, ona vahyini iletmiştir. O sebepten dolayı arılar nasıl bal yapıldığını öğrenmek için herhangi bir okula gitmek, üniversite bitirmek, master'a yapmak, doktora yapmak gibi bir imkana. Hem de öyle bir bal ki insanoğlunun uzayda icabında bir takım ay, dünya arasında mekik dokunmuş olduğu bir dönemde dahi teknoloji ile insanın robot ile ameliyat yapmış olduğu bir dönemde dahi ve teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde dahi insanoğlunun yapımında aciz kaldığı bir bal. Arı karşısında iflas ettiği husus. Ki biliyorsunuz insanoğlu bugün birçok çeşit tatlı yiyecekler üretiyor. Ama bunların tadını artırdıkça kolesterol oranı zirveye vuruyor. Bal ise yeryüzünün en tatlı nesnesi olmasıyla beraber kolesterol oranı kaçtır? Sıfır. Kim yapar bunu? Arı yapar. Arı bunu neyle yapmıştır? Arı yaratıldığı menheç üzerine Allah'ın kendisini yarattıktan sonra dünyada başıboş bırakmış olmasının akabinde kendi çabasıyla bunu öğrenmiş değil. Allah-u Teala onu bir gaye için yaratmış ve ne diyordu? Biz arıya vahyettik. Ve bu şekilde Allah-u Teala ona yönünü bildirmiştir. Havada uçan sivrisinekten tutun da serçesine varıncaya kadar, kartalına varıncaya kadar, atmacasına varıncaya kadar milyonlarca çeşit kuşu yaratan o yarattıklarından hiçbir tanesini boş bırakmamıştır. Onlara her birine ne yapmıştır? Yolunu göstermiştir. O yol göstermeye ne diyoruz biz? Hidayet diyoruz. Arapçadaki hidayet yol göstermek demektir. Hani Allah-u Teala diyor ya ve inneke letehdi ila sıratil mustakim. Ey peygamberim şüphesiz ki sen ne yaparsın? Doğruya hidayet edersin. Yani doğruya yönlendirirsin. Denizin altındaki milyonlarca çeşit balık her birine en ufağından tutun, tırnak kadar olandan tutun da balinasına varıncaya kadar. Her biri farklı bir sistem, farklı bir korunma düzeneği, farklı bir saldırı tutumu, farklı bir gizlenme, farklı bir yiyecek. Her birine Allahu Teala nasıl yaşayacağını, nasıl kendi rızkını bulacağını ve nasıl kendisini savunacağını ne yapmıştır? İlham etmiştir. Hiçbirini boş bırakmamıştır. Suyun altındaki milyonlarca çeşit balık. Toprağın altındaki solucanından tutun da, yeryüzünün üstünde yaşayan her türlü hayvana varıncaya kadar. Bunları da Allah Azze ve Celle yaratmış ve yarattığına yolunu ne yapmıştır? Göstermiştir. Hepsine yolunu göstermiştir. Hiç kimse kalkıp da Allah'ın yarattığı aslana bundan sonra ben farklı bir yön vereceğim iddiasına kalkışamaz. Aslan Allah'ın yarattığı gibi et yiyen bir hayvan. Birisi kalkar da aslana ben bundan sonra ot yedirteceğim ve aslanları ot yiyen bir hayvan şekline dönüştüreceğim diye bir iddia ile ortaya çıkarsa ne yapar? Tağutlaşmış olur. Yani haddini aşmış olur. Yani Allah'ın yarattığına Allah'tan bağımsız bir şekilde ne yapmaya kalkmış olur? Yön vermiş olur. O nedenden dolayı Allah-u Teala yarattığı insana içkiyi haram kılmış, içkiyi helal kılanlar Allah'ın yarattığı insanı farklı bir şekilde yönlendirmeye teşebbüs ettikleri için ilahlık iddiasına kalkmış olurlar, kafir olurlar. Yeryüzünün üstündeki her türlü hayvana da Allah-u Teala bunu var etmiştir. Ve yollarını yönlendirmiş, onlara hidayet etmiştir. Bitkisel aleme bakın hakeza. Bir elma ağacının dalını alın, dünyanın neresine ekerseniz ekin, o oradan elma çıkartacaktır. Ya da o elma ağacının bulunmuş olduğu o toprak parçasına binlerce çeşit farklı ağacı getirin, dikin, toprakta marifet yok. Ona o Rabbi yaratmış ve vahyetmiştir. Hakeza güneşi Allah Azze ve Celle yaratmış, güneşe yolunu bildirmiştir. Ayı yaratmış, aya yolunu bildirmiştir. Hepsini ne yapmıştır? Ölçü ile var etmiştir hepsini. Ne diyor alemden Rabbi? وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ Göğü diken ve diktikten sonra her şeyi bir ölçüye yaratan, ölçüye koyan odur. Ne diye? اَلَّا تَطْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Sakın ölçüde tuğyana düşüp de siz de ölçüyü aşmayacaksınız. Peki, bir solucana varıncaya kadar, toprağın altındaki bir solucana varıncaya kadar, havada uçan bir kelebeğe varıncaya kadar, bütün bunlara yön veren, yaratıp her birine de yönünü bildiren, nasıl yaşayacağını, nasıl korunacağını, nasıl saldıracağını, nasıl rızkını bulacağını her birine işleyen Allah, hiç insanı başıboş bırakır mı ya? Hiç insanı, haydi kulum, ne yaparsan yap der mi? Nasıl desin ki? Bütün bunları senin için yaratmışken. Öyle değil mi? Bütün bunları senin için yaratmış. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize sundu. Peki sizi niye? Bana kulluk edeceksiniz diye ben de sizi yarattım. Ama sizin seçme hakkınız var. Seçme hakkınız var diye sakın Allah'ın sizin üzerinizdeki yaratıcılığı ve yönlendiriciliğinden bağımsız kalabileceğini zannetmeyin. Bugün öyle hayvanlar var ki biliyorsunuz hem suda yaşarlar dedik hem de nerede? Hem de toprakta yaşarlar. Hem suda hem toprakta yaşar. Yani suyun altına atın balık gibi orada da yaşıyor. Toprağa çıkarıp toprağın üstünde de yaşıyor. Toprağın altında yaşayıp üstünde de yaşıyor. Solucanı. Bu hayvanlara Allah-u Teala yönünü bildirmiştir. Suyun altında nasıl, suyun üstünde nasıl, toprağın altında nasıl, toprağın üstünde nasıl. Bunların seçme hakkı var mı? Yok. Bu şekilde yaşarlar. Ama seni Allah yaratmış. Sana hem suyun altında hem de toprağın üstünde yaşama imkanını sunmuş ve sana bir seçme hakkı vermiş sadece. İnsan olduğun için akıl vermiş, seni imtihan etmiş, seçme hakkı vermiş. Eğer sen kalkar da toprağın üstünde suda durman gerektiği gibi bir yol seçersen yoldan saparsın. İşte bunlar haramlardır. Sana uymayan yollardır. O yüzden Firavun Hazreti Musa aleyhisselama ve Hazreti Harun aleyhisselama ne demişti? Taha suresi 50. ayetinde. Hazreti Musa ve Hazreti Harun ona davet ettiği zaman diyordu ki Firavun, "Kale femen rabbukuma ya Musa?" Ey Musa diyordu, sizin bu bizi kendisine çağırmış olduğunuz Rabbiniz kim? Bize bir anlat bakayım. Yani o kadar ilahlar var ki, o kadar tanrılar var ki, ki kendi Firavun'un dahi bir sürü tanrısı var. Hele bana bir anlat. Eğer bu tanrı benim yönetimime karışmayan, halkı yönetmeme karışmayan, işte sadece camiden camiye karışan, haftadan haftaya karışan, belli bir yaştan sonra karışan, her şeyi affeden, hiç yarattıkları üzerinde egemenlik iddia etmeyen böyle bir Rab'sa biz sana da teslim oluruz ey Musa. Böyle diyecek. O yüzden soruyor Firavun. Femen rabbukuma ya Musa? Rabbiniz kim? Hazreti Musa'nın verdiği cevap nedir? Hazreti Musa'nın verdiği cevap dehşettir. Bir önce söylemiş olduğumuz ya da söylemeye çalıştığımız amacı Hazreti Musa tek kelimeyle ifade eder. Nedir? Kâle rabbunellezî. Ey Firavun dedi. Bizim Rabbimiz ellezî odur ki e'tâ kulle şeyin halkahu, her bir şey yaratan, sonra thumme hedâ. Yarattıktan sonra da yarattıklarına yön verendir. Yarattıktan sonra da yarattıkların üzerindeki egemenliğini tecelli ettirip onları hidayet eden, onlara gidişat belirleyendir. Buradan Firavun çok iyi anladı. Ne demek? Yani dediğimiz gibi bir denizin altındaki bir balığı, havada uçan bir serçeği, toprağın altındaki bir solucana varıncaya kadar her birisini yaratan ve ona hidayet eden, ona yön veren, ona yönünü belirleyen Allah, pek tabii ki yeryüzünün en şereflisi olan kuluna ne yapmıştır? İnsana hidayet etmiştir, yönünü bildirmiştir. O yüzden ey Firavun, senin bu insanları Allah'ın egemenliğinden çıkartarak kendi kanunlarıyla yönetmiş olmaya kalkman, Allah'ın yarattıkları üzerinde bir hak talep etmiş olman demektir. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu nedir? Bu tuğyandır, bu tağutluktur. Kul olman gerekirken kullara yön vermeye kalkıyorsun. Halbuki Allah-u Teala ne diyordu? اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ. Yani yaratmak ve emretmek onun değil mi? Yaratan kimse emri o verir. Öyle değil mi? Sahip kimse yönü kim verir? Sahip kimse yönü o verir. Gidişatı o bildirir. Sahiptir çünkü o. Olması gereken şey budur. O yüzden diyor ya Allah-u Teala bir ayetinde, اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Şu sizin Allah'tan başka yalvardıklarınız, yakardıklarınız, çağırdıklarınız, medet umduklarınız, kanunlarına başvurduklarınız, yani insanlığın gidişatına yön verme adına Allah'ın tekelinde olan egemenliğe, egemenlik hakkına yeltenenleriniz, her birisi, Allah'tan başka size haram ve helal belirleyenleriniz, hepsi bir araya gelseler ne yaparmazlar diyor Allah-u Teala? لَيَّخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Sinek sinek. O alemler Rabbi ki bütün, yani sayısını dahi sayamayacağınız nimetleri size bahşetmiş. وَاِنْ تُحْسُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوا وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalkarsanız ne yapamazsınız? Bitiremezsiniz. Hangi çeşit hayvanların ya da balıkları sıralayabilirsiniz ki? İnsanoğlu Allah'ın yarattıklarına isim bulmaktan aciz. Yani bırakın başka şeyleri, isim bulmaktan aciz. Ve 3-5 analizci, 3-5 profesör ya da araştırmacı 3 tane hayvanı alıyor, 3 tane hayvana 10 yılını veriyor, araştırıyor, ağzı açıkta kalıyor, apışıp kalıyor. Mümkün değil. Bu nasıl oluyor? 3 tanesinde bunu yapıyorsun. Belki 3 milyar çeşit balık var. Ve Allah bunu yapmış. Allah-u Teala diğer alemlerin hepsini yaratmış. Sizin o Allah'tan başka kendine başvurduklarınız var ya, diyor Allah-u Teala. Hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Ya bırakın sineki. وَاِيْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. Sinek ya da sivrisinek onlardan bir şey alsa, لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. Onu ondan geriye almaya bile güçleri yetmez. Yani bırakın yaratmayı diyor Allah-u Teala. Ona ruh vermeyi bırakın. O sivrisineğin ondan aldığını, onlardan aldığını, kopardığı kanı geriye almaya bile güç yetiremezler. Bu kadar acizsiniz. Siz kimsiniz de Allah'ın yarattıkları üzerindeki egemenliğine ortak olmaya kalkıyorsunuz. Siz kimsiniz? Allah haram derken siz helal diyorsunuz. Siz kimsiniz? Allah yoktur derken vardır diyorsunuz. Siz kimsiniz? Allah şunlar şudur derken siz olabilir, bu da olabilir dersiniz. Sizin tek bir göreviniz var. O da nedir? Dediğimiz gibi اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk et. La ilahe illallah. La ilahe illallah diyerek sadece Allah'a kulluk etmek. O yüzden bu ayette de ifade ettiğimiz gibi alemlerin Rabbi ne yapıyordu? Ona kulluk edeceksiniz. İstiğfar edeceksiniz, tövbe edeceksiniz ve akabinde Rabbiniz de sizi metalandıracak. Güzel ve hayırlı bir şekilde metalandıracak. Aksi halde mahrum kalacaksınız. Aksi halde mahrum kalacaksınız. Tabii bunun açılımına girmek istemiyorum. Daha önce işlemiş olduğumuz hususlardan bir tanesi bu. Ve alimleri Rabbi ne diyor? O Mekke'de bir takım insanlar var ki hala Allah'tan biraz korkuyorlar. Yani eski düşünceleri gereği Allah'tan biraz korkuyordular. Mekke'de böyle insanlar da vardı. Ve bunlar ne yapardılar biliyor musunuz kardeşler? Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okurken onun Kur'an'ını dinlerdiler. Kulak kesilirdiler. Bazen hatta Allah'ın kelamı olduğu hususunda çok ciddi bir şekilde işlerine bazı şeyler de yer ederdi. Ama bir türlü iman edemezdiler. O yüzden Arapların kullanmış olduğu bir göğüs bükme ifadesi var. Göğüs bükme ifadesi ki bu ayette Allah-u Teala Rabbimizin kullanmış olduğu ifade ne diyor Allah-u Teala? Ela innahum yethnuna sudurahum liyastakhfu minhu. Yani kendisinden sakınmak, kaçabilmek amacıyla gizlenmiş olmak için göğüslerini büküyorlar. Hakikatten kaçmak için. Göğüs bükmekten kasıt şu. Şimdi mesela burada hepiniz yığılmışsınız ya. Desem ki kardeşler çok ciddi yapılacak bir iş var. Kim yapacak bunu? Hiç yapmaya gözü olmayan ne yapar? Hemen şöyle bak göğsünü ne yapıyor? Hemen kafayı aşağı doğru çekiyor. Göğsünü ne yapıyor? Büküyor. Aşağı doğru büküyor. Yani huylanan, kaçan, göze batmak istemeyen ya da bir şeyden kıllanmış olan kişinin duruş şeklidir. Yani açık değildir ortada. Dediğimiz gibi bir şey varsa bir bakarsın göğsü içeriye diyor kayar, kafasını aşağı doğru eğer, yani beni gözükmeyin, ben burada idare edeyim. Beni görmesinler, duymasınlar, işitmesinler. Ve böyle insanlar vardı Mekke'de. Yani aleyhissalatu vesselam onlara konuşsun ya da konuşmak zorunda kalırlarsa dinlerdiler. Kalkıp doğrudan düşmanlık yapmazdılar. Yani bir Ebu Cehel gibi, Ebu Leheb gibi bunu yapmazdılar. Hatta Resulullah'ın gezdiği sokakta hemen Resulullah onları görmesin diye o abayaları varsa ya da cellabilerin üç tarafı varsa onu kafalarına atardılar. Hemen göğüslerini bükerdiler Resulullah görmesin geçsin. Ha bu şekilde sorumlu da olmayalım. Ha bunda var ha biraz da Allah'tan da korkuyormuşlar bu cinsler. Yani duyarsak şimdi olmazsa Allah da bizi yakar. İyi de Allah sizin göğüslerinizdekini bilmiyor mu? Allah'ın göğüslerinde bildikleri hususunda acizler. Böyle bir takım güruh var. Yani bunlar kim? Bunlar çevrenin kulu. Yani bulunmuş olduğu ortam neyi gerektiriyorsa ona göre tavır takınan. İnsanların çoğu bir şeyi kabul etmişse tamam kabul diyen. İnsanların çoğu bir şeyi reddetmişse varlığı doğru bile olsa insanların çoğu böyle diyenler. Onlar da o Mekke'nin ortamına uyuyordular. O yüzden sorumlu olmuyorum. Ve Allah Azze ve Celle onlar için ne diyor? اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُونَ سُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ Yani hakikaten kaçabilmek için göğüslerini büküyorlar. اَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ Onlar elbiselerini üzerlerine atıp da Resulullah ile karşılaşmak, Kur'an'ı dinlemekten uzak kalmak için. Yani Resulullah geçiyor aleyhissalatü vesselam çarşıda. Yüz yüze gelirsek, ola ki gelir iki ayet söyler bize. En iyisi mi görmezden gelelim, o da bizi görmesin, geçsin gitsin. Çok görmüşsünüzdür bu insanları. Gerçekten. Allah da şahit ki ben çok gördüm ve hala da görüyorum. Benimle oturup muhabbet etmek zorunda kaldığı yerde oturup muhabbet ediyor. Ama hiç kimsenin olmadığı yerde bakıyor, selamun aleyküm. Böyle geçip gidiyor. Niye ki? Biz sana ne dedik ki? Niye çağırdık ki? Cebindekine göz mü diktik ki? İşine göz mü diktik ki? Derdimiz neydi bizim? Yani birileri gibi açık düşmanlık yapamıyor. Şimdi birileri gibi Doğruyu görünce doğruya da teslim de olamıyor. Aynı bu. Bu kalıp. Öyle göğüs bükme kalıbı. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki onlar elbiselerini üstüne atıp da böyle geçiştirdikleri zaman ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Allah'ın onların hem içlerinde gizlediklerini hem de açığa vurduklarını bildiğini bilmiyorlar mı bunlar? Siz ne yapıyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Yani bir parça düşünün. Bir önce verdiğim kıyastan yola çıkın. Allah-u Teala'nın yarattığı hiçbir varlık ona isyan edemiyor. Yani hayvanlarından tutun da, suda yaşayandan tutun da, havada uçanından tutun da, görüneni ve görünmeyeni. Daha bunun içerisinde nice atom, zerre miktarı, yani mikroskopla görebileceği mikroplar bile var ya. Onlar bile kendilerine hidayet edilmiş yol üzerindeler. Öyle değil mi? Onlar bile o hidayetten yüz çevirmiyor da, bütün bunların kendi uğruna yaratıldığı ve Allah'ın katından peygamberler ve kitaplar ile kendisine yön gösterdiği insan, sen alemlerin Rabbinin emrinden yüz çevir sırt dön. Bu felakettir. Bu felakettir. O yüzden yapamıyorsan ayrı bir olaydır. Ama yapmam zihniyeti felakettir. Daha geçenki derste işlenilmişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sağ elinle ye dediği zaman karşıdaki, ya Resulullah gayret edeyim inşallah beceririm dese, sağ ile hiçbir zaman yemeye güç yetiremese problem yoktu. Ama belki gayret gösterse sağ eliyle yiyebilecekti de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne dedi? Yapamıyorum, niye yapayım dedi. Bu tavırla Allah'ın Resulüne. O Allah'ın Resulü ki Allah Azze ve Celle وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. O peygamber size neyi verirse alın, neyden sizi nehyederse kaçının. وَمَا يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diyor alemlerin Rabbi. Ona karşı ne dedi? Yapamıyorum, ne yapayım dedi. Allah'ın Resulü tek bir kelime söyledi. Yapamaz olasın. O merhametli peygamber burada bunu söyledi. Yapamaz olasın. Ve bildiğiniz gibi adamın koluna felç vurdu. Bir daha sol eliyle hiçbir şey yiyemedi. Bir solucan bile alemlerin Rabbinin söylediğinden çıkmıyor be. Sen bilinçli olduğun halde bunu yapıyorsun. Ama dediğim gibi sen Allah'ın emrinden çıkabileceğin ihtimalini kendinde taşırken, aklından dolayı bu imkanın varken zannetme ki seçtiğinden dolayı da sorumlu değilsin. Seçtiğinden dolayı sorumlusun. O yüzden solucana cennet cehennem yok. O yüzden aslana cennet cehennem yok. Meleklere cennet cehennem yok. Hayvanlara cennet cehennem yok. Güneşe cennet cehennem yok. Kime var? Sana var. Çünkü sana akıl vermiş Allah-u Teala. Bu aklını nereye kullanacaksın? Neye? Kulluğa kullanacaksın. Ve onlar bilmiyorlar mı? Allah'ın onların her yaptıklarını bildiğine haberleri yok mu bunlar? Neyden kaçıyorlar? Allah'a kulluktan mı? İnnehu, şüphesiz ki Allah alimun, bilendir. Neyi? Sizin açığa vurduğunuz ya da gizli gizli konuştuklarınızı değil. Bizati sudur. Göğüslerin dibini bilir, dibini. Sizin göğüslerinizdekini bilir. Bir düşünürsene. Alemlerin Rabbinin kudretindeki sınırsızlığı bir düşünün. İki saniye düşünün. Şu anda anlatıyorum. Bakın 10 dakika önce buradan 2 tane, 3 tane çocuk böyle girdi çıktı, girdi çıktı. Konuştuklarımı, ne konuşacağımı unuttum. Anında şaşırdım. Benimle beraber buradan bir kişi daha konuşsun. Ne onu anlarsınız ne de beni anlarsınız. Sizin kafanız karışıp durur. Ama Allah şu anda yeryüzünde yaşayan 6 milyar insanın değil konuştuğunu, içinden her birinin ne geçirdiğine hiçbirisinde haşa bir eksik algılama olmaksızın vakıftır. Bütün 8 milyar diyecektim Almanca. 6 milyar, 7 milyar insanın. Bir düşünsene. Yani sadece bunları değil. Ayette diyor ki kulle yevm huve fi şe'n. O her gün yaratmadadır. Saniye saniye yaratmadadır. Galaksi alemi olsun, denizler alemi olsun, hepsi. Hepsi saniye saniye, her gün yaratmadadır, her gün takdir etmede, her gün yönetmededir. O yüzden o nedir? El-Kayyum. El-Hay, El-Kayyum. Allahu la ilahe illahu, Allah ki ondan başka hiçbir şekilde ilah yoktur. Kimdir o? El-Hay, diri olandır. El-Kayyum, diri olmaklığıyla beraber haşa zatı ile bir yerde durmuş ve herhangi bir yerde egemenliğini icra etmeme durumu yoktur. Kayyum. Kayyum nedir? Yarattığı her bir şeyin üzerinde kaim olan, her bir şeyi her an gözeten, yöneten, yön veren. Her birine. Ağaçtan bir yaprak dahi izni olmadan düşmez. La te'ahuzuhu sinatun ve la nevm. Onu ne bir uyku tutar, ne de bir uyumsama, yani uyuksama, ne de şöyle hafiften bir kestirme. Çünkü bir anlık Allah'ın haşa kestirecek şekilde kendisinden kaybetmesi durumunda bütün dünya hayat alt üst olur. Ki o bu her türlü noksan sıfatlardan yücedir. Ve o her an bizi kayyum sıfatıyla ne yapıyor? Gözetiyor. Ama insan, Allah korusun. O yüzden o Allah ki sizin göğüslerinizden geçeni bilendir. Bırakın gizlenmeyi, kaçmayı. Nereye kaçıyorsunuz? Hepsine. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde yeri debeleyen hiçbir hayvan yoktur ki. Hiçbir hayvan. Bir önce saydığımız gibi tekrar söylemeyeceğim. Yeryüzünde debeleyen, adım atan, hareket eden, hareketsel bir şekilde ister uzunlamasına ister genişlemesine büyüyen, hareket eden, debelenen ne kadar hayvan varsa illa bilin ki alallahi rizkuha. Onların rızkı kime? Allah'adır. Allah onlara rızıklarını ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Yön vermiştir, onlar arar, bulurlar. O yüzden bir kuş gider, rızkını bulur, gecesi gündüzü, yazı kışı alır gelir. Ertesi güne hesabı yoktur onun. Ama gider bulur. Meşru bir şekilde gittiği müddetçe Allah Azze ve Celle, hani alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbinin müminler üzerindeki kuşatıcılığını anlatırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor diye, eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, andolsun ki kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırır. Ama hakkıyla tevekkül etseniz. Haram ile şunda bunda değil. O yüzden alemlerin Rabbi diyor ki yeryüzünde debelenen, adım atan ne varsa hepsinin rızkı Allah'adır. Ya'lemu mustakarraha, onun karar kıldığı yeri de bilir. Ve mustevdaaha, gideceği yeri de, geçici olarak kaldığı yeri de bilir. Kullun, hepsi fi kitabin mubin. Apaçık kitaptadır. Hani diyor ya bir ayetinde وَلَا رَبِّمْ وَلَا يَابِسٍ illa fi kitab. Yani yaş ve kuru dahi olmasın. Hepsi nerede? O kitapta kayıtlı. Hangi kitap burada kitaptan kasıt? لَوْهُ mahfuz. Hepsi oraya kayıtlıdır. Alemin Rabbi hepsini takdir etmiş ve o şekilde takdir ettiği gibi kalem yazmıştır. Evet. وَهُوَ الَّذِي O Allah ki خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ Arşı suyun üzerinde ki hayatın başlamış olmasını, yaratmış olması bildiğiniz gibi su ile olmuş. Ama buradaki sudan kastın bilinen su olma ihtimali üzerinde alimlerimiz duruyor. Fakat gerisi gaybi bir hususiyet arz ettiği için nasıldı, neredeydi, ne şekildeydi? Ne diyor Allah Azze ve Celle? Sakın kuyuya taş atar gibi gayba taş atma. Yani وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Hakkında ilmin olmadığı hususun ardına ne yapma? Düşme. Şimdi burada Allah Azze ve Celle yaratılışa götürüyor. Siz niye kulluktan yüz çeviriyorsunuz? Kulluktan yüz çevirmenizin en büyük sebebi ne olur? Dünyalık olur. Öyle değil mi? Dünyalık. Ya hocam şu dünya yakamızı bırakmıyor ki diyor. Ne yapalım? Sanki adam gibi Allah'a teslim olmuşlar dünya onların yakasını bırakmış da öyle olması gerekiyormuş. Ya kocaman bir yalan. Ne anlatıyorsun? Bunda neyi kastediyorsun? De vallahi tek kelime arkasına cümle kuramıyor. Şu dünya yakamızdan bir düşmedi ki diyor. Ya neyi kastediyorsun? Yani hangi Müslümanın yakasından düştükten sonra Müslüman olmuş insan? Ya da Müslüman olabilmek için dünyanın yakadan düşmüş olmasını şart koşan kim var? Nereden çıkartıyorsun bunu? Ama yok. Sen orada fazla istiyorsun. Dünyalıklar seni alıkoyuyor. O nedenden dolayı Allah'a kulluk etmek ve onun vahyinden yüz çevirmenin arkasında Allah-u Teala hemen yeryüzündeki hayvanların rızkı bile benim diyor. Siz hangi rızık adına benden uzaklaşıyorsunuz? Hangi rızık adına benim vahyimden yüz çeviriyorsunuz? Hangi rızık adına benim hidayetimden ve yönlendirmemden sırt çeviriyorsunuz? Ne adına? O ki gökleri ve yeri 6 günde yaratan ve ne için sizi takdir eden? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Hanginizin daha güzel bir şekilde amel edeceğini, hanginizin amelde daha güzellikler, daha doğrusu güzellikleri artırarak Allah'a kulluk edeceğini takdir etmek ve o imtihan etmek için yaratmıştır. Aynen Mülk suresindeki gibi tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. O ki ölümü ve diriliği sizi imtihan etmek, hanginizin daha güzel amel edeceğini denemek için yaratmıştır. O yüzden zaten sana akıl vermiştir. Seçme hakkın var. Onun için senin için cennet ya da cehennem var. Mükafat ve ceza var. Ve le in kulte, onlara desen ki innekum meb'usune min ba'dil mevt, siz öldükten sonra diriltileceksiniz desen diyor ey peygamberin, لَيَقُولَنَّ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ. O kafirlerden bir kısmı diyecek ki ya bu apaçık bir sihirdir. Bu apaçık bir sihir. Neden? Çünkü iman etmiş olmayı adam düşünmüyor zaten. İman etmek gibi bir amacı yok. Çünkü dünyalıklara o kadar dalmış ki, Velid vardı biliyorsunuz Velid. Allah Azze ve Celle ona ne diyordu? سَأُسْلِيهِ سَقَرْ. Ben onu diyordu sekara sokacağım. Ateşin ortasına atacağım onu. Çoluğuna çocuğuna, çoluğunun çocuğunun fazlalığına ve bizim onlara ve benim onlara verdiğim malına güveniyordu diyor ya Allahu Teala. Seuslihi sekar. Ve o hala malını ve çoluğunu çocuğunu artırmamı istiyor. Kella. Hayır. Niye? Çünkü bu kafir Mekke'de Resulullah Aleyhissalatu Vesselam hakkında konuşulurken dediler ki biz bir Muhammed'e ne diyelim? Ne diyelim buna? Deli desek, bu da orada Velid. Dedik ya biz buna sihirbaz desek, biz sihirbazlar gördük dedi. Bu sihirbaz değil. Mecnun desek buna, deli desek buna, buna kimse inanmaz çünkü biz çok deli de gördük. Biz buna kahin desek, biz çok kahinler de gördük. Üfürükçü desek, bunları da gördük. Bu hiçbirisinden değil. Ne yapacağız? Düşündü, düşündü, düşündü, düşündü. Arasından bir şey seçmek lazım. Bir şey bulmak lazım buna. Bunu yaftalamak lazım. O zaman Vahhabilik yokmuş. Olsa derdiler herhalde bu Vahhabi diye. Başka bir şey bulmuşlar. Mezhepsiz derdiler. Başka bir şeyler bulurdular yani. O zaman para eden neyse onu kullanmıştılar. Hani Vahhabi diyor ya, Vahhabilik ne desen vallahi bilmiyor. Yani bu kadar yani emme basma tulumba gibi teyip gibi ezberden konuşulur mu ya? En azından bu kelimeyi hep kullanıyorsun. Bir merak etme, bir bak en azından bu ne? Düşündü düşündü, bu da düşündü düşündü. Dedi ki ya deliği herkes bilir. Mecnun'u herkes bilir. Kahinleri de hemen hemen herkes şey. Ama sihirbazların işine herkes ne? Herkes vakıf değil. Çünkü sihirbazlar sonuçta alavere dalavere yaptıkları bilinse de insanlar onlardan bir korku içerisinde. Çünkü insanlar sihri bilmiyorlar. O yüzden biz Muhammed'e sihirbazdır diyelim dediler. Dedi bu. Ondan sonra Allah-u Teala seuslihi sekar. Ben onu sekara sokacağım dedi. Sen onlara diriltmekten bahset, onlar sihir derler diyor ey peygamberim. Ama onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar. Ve diyor ki Rabbimiz, وَلَاِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّتٍ مَعْدُودَةٍ Sayılı birkaç döneme ya da belirli bir topluluğa kadar onları biz erteleyecek ve azap etmeyecek olsak, yani onları bırakacak olsak, bu sefer derler ki, لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ Yani bu peygamberin bahsettiği azaptan onu alıkoyan ne var? Niye bizi azap etmiyor derler bu seferde. Böyle bir şey söylerler. Ama ne diyor alemlerin Rabbi? Ela yevme ye'tihim leyse masrufen anhum. Dikkat edin. Onların üzerine gelecek olan o gün onlardan ayrı kalmayacak. Onları kuşatacak. Onlardan uzak kalmayacak. Hepsinin tepesine binecek. Ve haqa bihim. Her taraftan onları kuşatacak. Mâ kânû bihi yestehzîûn. Ve o dalga geçtikleri şey onları içine çekip adeta bir girdap gibi yutuverecek. Beklesinler. Onlar bunu görecekler. Ki birçok örnekler zaten demiştik ya Hud suresine geçenki derste girerken. Hud suresinde önceki peygamberlerden de alemlerin Rabbi ne yapacak? Birçok örnekler verecek. Birçok örnekler aktararak işte bu hakikate ahan size sineması diyecek alemlerin Rabbi. Aha bakın siz bu peygambere böyle yaptınız değil mi? Hud'a da yapmıştılar. Hud size çok uzak değil. Semud'a yapmıştılar. Semud'un kavmine ne oldu? Ne oldu Semud'un kavmine? Firavun'a ne oldu? Öyle diyor ya alemin Rabbi. Fesabbe aleyhim rabbuke sevta azab. O Semud ve Firavun, o zenginler, ulular, fesat, yeryüzünde fesat çıkartanlar. Onlar ne yaptılar? Alemin Rabbi onlar ne yaptı? Fesabbe aleyhim sevta azab. Senin Rabbin onların sırtlarına azap kamçısını geçiriverdi. Azap kamçısını. İnne rabbeke lebil mirsat. Rabbin hemen kamçıyı sırtlarına vurmadı, azap etmedi diye zannetmesinler ki Rabbin ondan gafildir. Bilakis köşe başında beklercesine Allah Azze ve Celle onların üstünde hakimdir. Kontrol edercesine. İşte onların bu şaşkınlıkları ne yapmasın? Seni aldatmasın dercesine. Yine bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da bir teskinlik. Ve alemler Rabbi insanoğlunun nankörlüğünü burada bakın dile getiriyor. İnsanoğlunun nankörlüğü. Diyor ki وَلَاِنْ اَذَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً Biz insana bir iyilik versek, rahmetimizle ona bir iyilik dokundursak, güzellik versek, huzur versek, ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ Sonra o verdiğimiz iyiliği ondan çekip alsak. Yani bir rahatlık versek, bir huzur versek, bir bolluk versek, sonra onu ondan şöyle bir alsak, biraz daraltsak, اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ Hemen yese düşmüş, nankör olup çıkıverir. Neredeyse suçu Allah'a atmaya kalkar. Ya ona veriyor da haşa bana niye vermiyor diyecek kadar. Diyecek kadar. Sen kaç kuruşsun be. Kaç kuruşsun sen. Solucan kadar bile Allah'a kulluk etmemişsin belki. İnek kadar Allah'a kulluk etmemişsin. Onlar hep kulluktalar çünkü. Onlar hep Müslümanlar. Hep teslimler. Ama seçme hakları yok ayrı. Ama teslim. Çünkü Müslüman teslim olan demek. O yüzden Hazreti İbrahim'e Allah Azze ve Celle اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ Hani Rabbi İbrahim'e dedi ki ey İbrahim teslim ol. Eslemt. Evet teslim oldum. Kime? لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bütün alemlerin Rabbine. Alemlerde ne varsa hepsinin Rabbi olan Allah'a ben de teslim oldum. Yani o teslim olanlarla beraber ben de teslimim. Hem de nasıl teslim? Rüyasında gördüğünü anında uygulayacak kadar. Ya bir Cebrail gelsin demedi ki. Rüyasında gördü ki İsmail'ini boğazlıyor. Geçtiği gibi doğrudan oğlunun karşısına inni era fil menami enni ezbahuk. Ey İsmail biliyor musun ne görüyorum ben rüyamda? Seni boğazlarken görüyorum. İsmail biliyor zaten. Küçük çocuk ama İbrahim Aleyhisselam'dan teslimiyeti öğrenmiş. Hacer anasından teslimiyeti öğrenmiş. Biliyor, peygamberin rüyasının Allah'tan olduğunu biliyor. O yüzden ne diyordu? Ya evet, ey babacığım, if'al ma tu'mer. Neyle emrolunduysan onu yap. Seteciduni inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Böyle. Teslimiyet bu. O yüzden sen alemlerin Rabbine 3-5 sefer, o da belki kullukta yönelmişsin, 3-5 namazınla kalkmış şımarmışsın. Alemlerin Rabbi biz de biraz daraltsa hemen diyor Allah Azze ve Celle, hemen bir bakarsın diyor yese düşmüştür, nankörleşmeye başlar. Biraz daralsak ümitsizliğe düşer, nankörlüğe başlar. Ne demek bu? Ümitsizliğe düşer, haram da olsa yemeye başlar. Çünkü zarureti hemen ortaya getiriverir. Ümitsizliğe düşer, isyana başlar. Ümitsizliğe düşer, Allah'ın koymadığı çizgilerde gezmeye başlar. Hemen sapar. Yine devamla diyor ki alemlerin Rabbi, وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ دَرَّا. Daha sonra o zorluktan sonra diyor, ona bir iyilik dokundursan, o zorluktan sonra çok iyi bir rahatlık, bolluk ona versek diyor alemlerin Rabbi, ne olur? لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي. Bu sefer de der ki kötülükler benden gitti. Kötülükler gitti. Yani oraya düşüren de, imtihan eden de, çıkartan da, götüren de Allah'tı değil. Kötülükler gitti. Ya da ben işin içerisinden çıktım işte. Becerdim işte, başardım işte. Bu şekilde. Böyle yapar diyor alemin Rabbi. İnnehu leferihun fahur. Bu sefer de öyle sevinir ki fahur, kibirlenmeye başlar. Kendisini övünmeye başlar. Bunların hepsi ne yapar? Kaybeder. Kim kazanır? 11. ayet. Kaçıncı ayete kadar demiştik zaten? 12'ye kadar. Tamam inşallah. Yok, ben fazla işledim de o yüzden. Yani konunun bütünlüğünde ben yaklaşık hatta 19. ayete kadar hazırlanmıştım işin gece. Ya hazırlanmıştım derken bakmıştım ben şimdi. Kimler bunu yapmazlar? İllellezine saberu. Sabredenler böyle yapmaz. Neyde sabredenler? Dost doğru yolda sabredenler. Nerede sabredenler? Kullukta sabredenler. Sabretmek direnmek demektir. Sabretmek önüne çıkan engellerin karşısında yılmamak, devam etmek demektir. Sabretmek görevinden hiçbir şekilde taviz vermemek demektir. Ne zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın istikametini bozmamak demektir. Kimler kazanır? İşte onlar kazanır. İllellezine saberu. Sabredenler. Yani biz kendilerine sıksak da, darlık da versek, sıkıntıya da soksak, Allah'a kulluktan hiçbir zerre miktarı sapmayanlar. Darlığa rağmen, zorluğa rağmen sapmayanlar. Başka? Kendilerine mal, mülk, imkan, rahatlık versek, bu sefer de şımarıp sapmayanlar. Yani darlıkta da sapmayanlar, bollukta da sapmayanlar. Darlıkta da, bollukta da, her şartta da kulluk üzerine sabreden, direnen, kulluğuna devam edenler var ya, işte onları ne yap? Burada değil, o da Bakara suresinde. وَبَشِّرْ اَسَّابِر۪ينَ. Sabredenleri müjdele. Öyle diyor da alemlerin Rabbi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ. Biz ne yapacağız? Sizi korkuyla deneyeceğiz ey kullarım. Canınızdan alacak, malınızdan alacağız, yiyeceklerinizden kısacağız. Bütün bunlardan sizi deneyeceğiz. Ey peygamberim, ve beşşir es-sabirin. Bütün bu sınamalara rağmen sabredip de Allah'a kulluğundan yüz çevirmeyenlere, onlara ver müjdeyi. Yapıştır onlara müjdeyi. Size cennet vardı. Niye? Çünkü alemin Rabbi övüyor onları. Onlar öyleler ki اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ. Onlara hangi musibet isabet ederse etsin, قَالُوا derler ki Allah'ın emrinden çıkmak bize ne yaşar? Ne düşer? İnna lillah. Biz Allah'ınız. Biz Allah'ınız. Ve inna ileyhi raciun. Biz tekrar ona döneceğiz. Dolayısıyla bu bizim varoluşun gayemiz. Bu bizim hayattaki, nefes almamızdaki gaye. Allah'a kulluk etme gayemiz. Bundan saptırmaz bizi. İşte nedir? Onlardır. Darlıkta. Darlık zamanında ümitsizliğe düşerek nankörleşmeyen, bolluk zamanında da sevinerek şımarmayan. İşte bunlar. Onlar sabredenler. Ki onlar kimdir? Onlar işte illellezine saberu ve amilus salihati. Ve salih amel işleyenlerdir. Ulaike işte bunlar var ya. Başkası değil ha. Başkası değil. Sadece bunlar. İşte bunlar lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Allah'ın mağfireti onlaradır. Allah onları mağfiret edecektir. Başka? Ve bir de büyük ecir var onlara. Yani hak ettiklerinden çok daha fazlası onlara var. Evet onlar da hata etmiş olacaklar ama onlar o sabır yolunda ne yapmayacaklar? Dışarıya kaymayacaklar. Belki kişisel günahları olacak ama Allah'a kulluk amaçları sapmayacak. Nerede olursa olsun evet arkadaş. Bu adam Allah'a kulluk ediyor. Bu adamın derdi ne? Bu adamın derdi Allah'a kul olmak. Ondan sonra eksikli de olsa, hatalı da olsa adamın derdi buysa ne âlâ. Yoksa namaz kıldığı halde belki yığınlarca gördünüz. Ben bu sene geçtiğimiz sene izindeyken söyledim. Yaklaşık 2 ay izinde kaldım. Oturuyorduk, konuşuyorduk bir yerde. Şu camide dedim, bakın yeminle söylüyorum. Kendi köyüm için bahsettim. Tabii köyümün ayıbını belki söylemiş olacağım ama camiye gidip gelenler de dahil şu köyde 2 aydır derdi Allah'a kul olmak olan bir adam vallahi görmedim dedim. Kıldığı namazı bile cenneti garantilemiş. Onun ötesinde alışverişinde, ailesinde, hukukunda, gidişinde, gelişinde, kızışında, sevişinde, oturuşunda, kalkışında Allah'ı hesaba katmıyor adam. Adeta kıl beşi kurtar başı mantığı adeten gidip namazını kılıp geliyor. Başka yok. Yani adamın Allah'a kulluk etmek gibi böyle bir hayatında bir amaç yok. Muhammedur Resulullah demişler. Hiçbirisinin Allah'ın Resulü'nü aleyhissalatü vesselam'ı örnek almak diye bir derdi yok. Yalan söylüyorsunuz o zaman siz. Siz ki Allah'a kulluk edeceğim diye Allah'a söz verdiniz. Neyle? Başta la ilahe dediniz. Allah'tan başka hepsinin kulluğunu reddediyorum dediniz. İllallah dediniz. Sadece Allah'a kulluk edeceğim dediniz. Hangi şekil üzere? Muhammedun Resulullah. Allah'ın bana gönderdiği bu elçinin örnekliliğini alarak Allah'a kulluk edeceğim diye la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip söz verdiniz. Muhammedun Resulullah dediği halde nice peygambersiz insanlar la ilahe illallah Rabbimizden başka kulluk edilecek hiçbir ilah yoktur dediği halde Rabbinin kelamı kitabı elindeyken nice kitapsız insanlar. Daha bir kere Türkçesini ömründe belki okumuş değildir. Rabbim bana ne dedi diye. Ya Rabbimin kelamı bu da. İbn-i Mesud'un dediği kim ki Allah'la konuşmak istiyorsa Kur'an okusun. Kur'an okusun. Bunu yapmamış. Yok Allah'a kulluk derdi olacak insanın. Dolayısıyla onlar işte sabretmek derdini güden budur. Şimdi bana deseniz ki bir adam var. Evet İslam'dan üzerinde bazı alametler taşıyor. Namaz mı? Tamam namaz var. Oruç mu? Tamam oruç var. Ama adamın bana kıblesini söyle. Yani gerçekten adamın amacı ne? Dünyadaki hayattaki duruşundaki netlik, gidişatındaki amacı ve kıblesi ne? Vallahi orayı karıştırma diyor. Çok şey çıkar. Orada çok şey çıkar. namaz da kılsa, oruç da tutsa bu adamı sabredenler olarak ifade edemezsiniz. Niye? Çünkü adamın üzerinde sabretmesi gereken yolu yok. Yani adamın yolu yok. Ya yolsuz adam yolda kalmak için hiç çaba sarf eder mi? Tarlaya vurdunuz. Hangi tepe gelirse aç baba geç. Adamın yolu yok ki bu yoldan sapmayayım diye bir amaç gütsün. Adam sırat-ı müstakim diye bir dert taşımamış ki. Sırat-ı müstakimi araştırmamış ki. Utanmadan kalksın Allah'a ihtina sırat-ı müstakim desin. Ya Rabbi dost doğru yola sırat-ı müstakime beni sok desin. Allah-u Teala da hemen karşı sayfada Elif Lam Mim. Aha bu kitap, zelikel kitap, bu kitaba uy, Muhammedun Resulullah, Muhammed'e de uy desin. Bu adam ne kitabın dediğine ne de Resulullah'ın sünnetine baksın. Ondan sonra başkalarının sünnetine, başkalarının dediğine, başkalarının konuştuğuna. Bu adama yalancı derler yani. Yalancı derler. Yani Allah-u Teala ilk hesaba çekeceği kişilerden üç tanesi biliyorsunuz. Şehitler, zenginler, alimler. Şehit gelecek. Niye şehit oldun? Diyecek ki ya Rabbi ben senin yolunda şehit oldum. Hayır diyecek Allah Azze ve Celle. Kezept. Yalan söylüyorsun. Sen ne cesurmuş desinler diye düşündüm. Ve dediler de. Git. Alim getirilir. Ya Rabbi ben senin için öğrendim, senin için verdim. Kezept. Yalan söylüyorsun. İnsanlar ne çok biliyormuş desinler diye sen öğrendin. Ve dediler de aldın karşılığını. Zengin getirilir. Ya Rabbi ben senin rızan için verdim. Benim rızam için verdin ne diye habire bir verip onu söyledin ki? Benim rızan için verdin niye hep açıktan verdin ki? Benim rızam için vermedin sen. Falanca ne cömert desinler diye verdin. Ve dediler de git. Yani bunlara bile Allah-u Teala kezeptum, yalan söylüyorsunuz diyecek de la ilahe illallah dediği halde, Kur'an'ın ayeti geldiği halde ona uymayan, Muhammedur Resulullah dediği halde, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam sünneti geldiği halde ona uymayana ne derler? Ona kezeptum da demezler. Bu itikadi bir mesele, kezzap derler. Yalancı oğlu, yalancısın sen. Ya Türkçe'ye böyle çevireyim. Çünkü kezzap kelimesi çok daha kalıp olarak ileride bir kalıptır. Mesela gafur bağışlayandır ama gaffar bolca bağışlayandır. O yüzden kazip yalan söyleyendir. Kezzap adamın hayatı yalan. O yüzden alemlerin Rabbinin dediğimiz gibi bu dost doğru yolu tanımayan o da sabredemez. Ona göre salih amel işleyemez. Ama kim bunu yaparsa Allah-u Teala buyuruyor ki ona ne var? Ona benim mağfiretim var. Ona katımdan büyük bir ecir var. Daha sonraki derste burada bırakıyoruz inşallah. 12. ayete girmeyeceğim. 12. ayet bir parça da olsa hafif 5-10 dakika da olsa açılmayı gerektiren bir ayet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın insanların Resulullah'a iman etmemeleri, onun davetine icabet etmemeleri ve akabinde koşmuş olduğu bir takım şartlar karşısında Resulullah'ın niye iman etmiyorlar diye kendilerini sorgulaması ve içinin daralmış olması durumu ve sonra inşallah devam edeceğiz. Biz de Allah nasip eder, Allah güç ve kuvvet verirse inşallah işlemeye devam edeceğiz. Evet Allah-u Teala inşallah sabrınızdan dolayı sizlerden razı olsun. Allah-u Teala bizi dost doğru yola iletsin, dost doğru yolda inşallah sabreden kullarından kılsın. Salih amel işleyen kullarından kılsın. Mağfiret ettiği ve katından ikram etmiş olduğu kullarından eylesin. Allah sizlerden razı olsun ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.